रात दिन अब तेरा इंतजार है, मुझे रात दिन अब तेरा इंतजार है। बताऊं तुझे किस तरह कितना प्यार है, तेरा इंतजार है, मुझे तुझसे प्यार है, मुझे तुझसे प्यार है। Yeah.